Bip Sport, Jean Omari International, Zaika, Méchant, JP Mouaka. Aïe, chérie Nana, Bolingo et Lekelinga na kombi na point carré. Aïe, Mama Moune, Bolingo et Kotelinga na kombi ki wele wele. Nana nina libongo, na sue kochola na kanisi bolingwa kozonga e. Group El Mabot. Na beleli na niandima, na zongi na mawa bolingwa kei akozonga teo. Na komizo bana lamu. Frank Bakili, Django Mute Baba. Na I, kora kora kora no. Bolingo na mete la tolo lelo na komili seki. Ai, matusi oko mopanzi mama. Bolingo na zoki na motema pota e boy koka unka. Yoko tolo monganga, ale miko lemba kisi alamulu e mona niteo. Le patriarche Dinamao. Matuli bako seo, ilombe loba pedeje lombe mabiala. E anwe zangi basajo. Groupe MBP, Serge Poiti et Maditia, Titi Konde, Oya Biso Obe Malembe, Ngandalili MB Nampoudi. Ngai, kora kora kora no, Olimo na bete la tolo lelo na komili seki. Ai, matusi oko mopazi mama. Bolingo na zoki na mote mapota e boy koka unka. Toko tolo monganga, ale mbiko lemba kisi alamulu e mona niteo. Bebe ikundaka mwana sosa. Natuni bako seo, dilo melo mabende jelombe magala. E ame zangi basajo, esu kiseo na mzela. Charlie Mongengo, Oki Dialungana. Love. Jackson Sunda na Zirika. Safa Luzaya Yonalma. Brino la force tranquille. Mono kwena ikwe kambaje ya kwenda melisi Oso uso Aleluya final ondre na kusonga nzile Oso uso Jackson kula mama na kusonga nzile Oso uso Viepek Dada na Strasbourg Kure Carlos Kasongo Biamo Edgar na